أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. موقع تن کہ اللہ تعالیٰ حال دا منافقان بیان کو زواجر بیان شل منافقان تا موقع تن کہ اللہ تعالیٰ منافقان پا عذاب سرا ویرول نکل چی دیو تا پا عذاب سرا یرا ورکل لیشولا نواغید قیامت پا بارکی پختنی شروک للی دای ربط شل ما قبل سرا. یسألک الناس عن الساعة تپوس کئی استان خلق پبارد قیامت کی. قلو توائے پیغمبر انما العلم عند اللہ یقینا انما علمها عند اللہ یقینا علم دا قیامت دا اللہ تعالی سر دے دا قیامت علم اللہ تعالی بل چلن دے ور کڑے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا او سسی استالا خبر در کولی شی لعل سا وما یدریک او سسی خبر در کولی شی تا در بارد قیامت کی نو دیتا ولی کی گی استفام انکاری یعنی در قیامت پا بارکی تا لحیث شی و شی خبر نشی در کولی سیوا دا اللہ نا در قیامت پا بارکی سوک علم او پویا نلری دیتا بانی با کلام بس کیا. لعل الساعة تكون قريبا يقينا قيامت نزد دے نو دا مستقل کلام دے زان لجدا آیات با مطلب بنی زان پوئے کی. وما یدریک او سسیس خبر در کولی شی تا در پبارہ دا قیامت کی نو استفہام انکاری دے یعنی دا قیامت پبارہ کی تا تہید سو کا احوال نشی در کولی زکا دا قیامت علم صرف دا اللہ سر دے نو دی دیوانی بوقف ہو کی کلام پورا شو. لعل الساعة تكون قريبا دا جدا زان لا مستقل کلام دے یقینا او لعل فمانا دے یقین سرد یقینا قیامت خو نزدے دے اقترب للناس حسابهم ان اللہ لعن الكافرین یقینا اللہ تعالی لعنت کرے دے پا کافرانو باندے. اللہ تعالی تخویف ذکر کئی کافرانو تا پاتو طریقو سرد ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لعن الکافرین لعنت کرے دے پا کافرانو باندے. لعنت سمانا دا ابعدہم عن الرحمت اللہ تعالی لری کرے دے کافران دا خپل مہربانینا. واعد لهم سعیرا و تیار کرے دیو دا پارا اور لمبوالا. سعیر ویلے کی گی سعیر قرآن کریم کی شراشی پمانا دا مسعر سرا اگا اور چی اگا لمبوالا دے خالدین فیہا ہمیشہ بیدیو پاغی کی آبدا ہمیشہ ہمیشہ. لا یجدون ولیا نب ممیدیو بچکون کے ولا نصیر و نسوک امدادی دا اللہ دا عذاب نے سوک بچکولی امنشی او دا دیو سربیا سوک امداد امنشی کولی. یوم تقلب وجوہهم پی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. یوم تقلب پا آغا ورز باندی چاڑاولے راڑاولے بشی وجوہ ہم مخونا دیو فی النار پا اور کی پا جہنم کی بعد کافران مخونا پا دی اور کی آڑاولے راڑاولے شی. یقولو نوائی بدیو یا لیتنا ہا یارمان دی زمونگ دفارا اطوعن اللہ چی تابیداری کروی مونگ دا اللہ تعالی و اطوعن الرسول او تابیداریم کروی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاچی دا اللہ و دا اللہ تعالی پیغمبر تابیداری دنیا کی نہیں کری نو بیا و قیامت کی داغی ارمان کیا. وقالو او ابو ایدغا اتباع تفسیر جلالینوی قالو کی ضمیر راجے دے اتباع ہوتا الاتباع منهم چاچی تابیداری کری دا خپل و مشارانو پا بیدی نئی کی نو اتباع دلین مراد دی قالو کی ضمیر اتباع ہوتا راجے دے. وقالو او ابو ای اتباع ربنا اے رب زمونگا انا اطعنا یقینا تابیداری کړي او مونږه اسادتنا د سردارانو خپل او کوبارانو او د غټانو خپل فازلون السبیل نو وایړول مونږه گمراه کړل مونږه سبیل د حق لارینا د هدایت دلارینا ان اطعنا اسادتنا او کوبارانا سادتنا مراد درین پیرانو مولیان تی مراد دی نو مونگا دخپل مولیانو دخپل پیرانو خبر منلیوا پا شرک کی پا بدعاتو کی پا جمہوریت کی وغیرہ وغیرہ وکو برا انا مراد دین اقتدار والدی مونگا دخپل حکمت دخل کو خبر منلیوا نو سادتنا نا مراد پیرانو مولیان دی او دکو برا انا مراد اغا اقتدار والاو حکمت والدی مراد دی نو دا پوجان بیا په قیامت کې رسی وای دا عیسی والے چې مونږ ته خپل افسرانو کوم خبره کړی و مونږ هغه منلیو نو فازلون السبیل مونږه گمراه کړل د سمیلارینا نو تاسو دې آیات کې په معنی باندې پوه شولې څوک چې د خپل پیر یا د خپل مولای سه په غیر شرعي کارونو کې منی یا چې د حکومت کم اقتدار وال خلق دی او کما اعلی چارواکی دی او دا غی خبر دی او منلا د الله تعالی د حکم په خلاف کینو دا گمراه شو دا بی دین شو نو دا پوجیانو پولیس چې د سیوی پاکستان کې هر یو پولیس او پوجی چې هغه د بی دیني کار کوي هغه ما ته مشر اډر کړی دی ما ته حکم کړی دی بس دا غینه زا خو دې پنشم کوله نو الله تعالی سوې پازلون سبیلا دی په قیامت کې پخپل وای چې مونږه گمراه کړیو د سمیلارینا د هدایت ته مونږه محروم کړیو مونږه بی دین کړیو په دیوان السبیل مراد چرے تفسیر جلالین وی السبیل یعنی سبیل الہدا دین مراد د ہدایت لار دا ربنا آتہم ضعفین من العذاب اس دا کشران بوی دا فوجیان او پولیس په بیا قیامت کې دا خبره کوي چې ایرب زمونگا ور کې دی مشرانو ته ضعفین من العذاب د چند عذاب نه ول عنهم لعنن کبیره او لعنت کی بدیو باندې لعنت کبیرن لوی دو عذابونه به تور کی الله تعالی ته وویا یو عذاب د سره چې دی پخپل بی دینو او دویم عذاب د دی چې مونږه بی دیني طرف ته راوللیو نو ضعفین یو پخپل بی دینو نو یو عذاب دا غیشو دویم دار چې مونږه بی دیني طرف ته راوللیو نو دویم عذاب د دی شو نو د چن عذاب په دغه باندې دی ولعنهم لعنن کبیره او لعنتو کی بدیو باندې یعنی الله تعالی ته د خپل مهربانی نه لري کې پاغه مهربانی سره پاغه لريوالي سره الله د خپل مهربانی نه ډیر لري یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا دا خطاب د مؤمنان مسلمانانو ته اذیت ورکول انبیاء علیه السلام او حق پرستو ته دا د منافقانو د کافرانو کار دی ترجمہ بزدکی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو اے ایمان والاو چی داوید ایمان کوئی لا تکونو مکی گئی تاسو پا تکلیف پر کولو کی خپل پیغمبر تا کاللذین آزو موسیٰ پشاند تکلیف پر کولو باندی پشاند کسانو باندی چی تکلیف پر کڑے موسیٰ علیہ السلام تا ترجمہ میں تسنگا وکر دغا ترجمہ چوکی بی دا آیات پا مطلب بانی با پویا شئی کله چې الفاظ صحیح ویل شي عبارت صحیح ویل شي هغه کړه قران یو کار کتابي نو ترجمه بیا صحیح کی او کله چې ترجمه صحیح وشول نو بیا مقصد اسانی او کله چې ترجمه او معنا صحیح نشي نو بیا مقصد هغه گرانی کی د آیات نو یا ایه الذین آمنوا ایمان والو لا تکونو مکی گئی تاسو پازیت ورکولو کی د خپل پیغمبر تا کلذین پشان دا کسانو باندې آز او موسی چې تکلیف ورکړی او موسی علی السلام ته دغه معنی کړی تفسیر جلالین او نور ټولو مفسرین دغه معنی کړی معنی دې کړی لا تکونو کلذین لا تکونو مع نبیکم مکی گئی تاسو خپل پیغمبر سره په تکلیف ورکولو کی پشان دا کسانو باندې چې تکلیف ورکړی او موسی علی السلام ته فبرأه الله نبچو ساتا غلر الله تعالی مما قالوا دا غسنه چ دی ویل وکانا عند الله وجيها او دی او پنیز الله تعالی بنی وجیهن مخاور ډیر غره پیغمبرو بنی اسرائیل موسی علیه السلام تا کم تکالیف پر کړیو یو تکلیف پاغی کی داو عون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کړی دی. یو تکلیف داو چې مخکې راغی تفصیل بیان شوی دی، اذهب انت وربک وقاتلا ان ها هنا قاعدون، دا اولنی ایزاو. کله چې بنی اسرائیل باندې جهاد پرس شو ناغي جهاد دنتلل و اطلار شو ستارب دلار شو والته و جنگی گئی منگ بدی دے کناسیو، نو دای سمر لوی تکلیف ورکو موسیٰ علیہ السلام تا و اطلار شو ستارب دلار شی. اللہ تلاوی د خپل پیغمبر سر تاسو دس مکی گئی لکا سرنگی چی بنی اسرائیل د موسیٰ علیہ السلام سر و تکلیفونے ورکڑیو. دوی ما ایزا عون الرحمن پی تفسیر القرآن جگر کڑی دا، بنی اسرائیل په موسی علیه السلام باندې بدنام لګولې و چې د خپل ورور قتل کړی دی. خلکو ته ویل مړو دا قاتل دی، خپل ورور یې قتل کړی دی. اسې دروغ بدنامې په موسی علیه السلام باندې لګوله. هارون علیه السلام وی دا د قتل کړی دی، مړ کړی دی. نو الله تعالی وی تاسو د خپل پیغمبر سره هم داسې مکیږئ لکه څرنګه چې بنی اسرائیل خپل پیغمبر موسی علیه السلام ته تکالیف ورکړی و، داسې مکوئ. درېمه ایزا سوا هغه په صحیح حدیث کې راغلی دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی، مخکې هم تاسو ته ما هغه حدیث ویلی و. دا حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی، موسی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی حیاناک پیغمبر و. نو بنی اسرائیلو به په دې حوضونو کې په ډنډونو کې په خوړونو کې په دې کې به غسل کاو، یو ځای به خلق راجمع کېدل او غسل به کاو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ځان له غسل کاو په تنہائی کې یواز ځای کې، نو دیو په موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندې بدنامه ولګوله. وې دا مونږ سره یو ځای ځکه نه لامبي چې په دې باندې د اودری مرض دی، خوشی پړسېدل ته ویل کېږي، یا به دا وی چې په ده باندې د برګي مرض دی، نو دا خپل بدن مونږ ته نه شي ښکاره کولی. په دې خاطر باندې زمونږ سره یو ځای نه لامبي، مونږ سره یو ځای غسل نه کوي. صحیح حدیث تو بخاری کی دغه واقعہ راغلی ده. نو الله تعالی د موسی علیه السلام برائت وکه، یو ځل موسی علیه السلام ځان تلمبل په یو جدا ځای کې غسل کاو، جامع کې خودلې په ګټه باندې. موسی علیه السلام چې کله د غسل نه فارغ شو چې جامع راغستلی، بس ګټی تی دغه وتختولی، جامع تی وتختولی. موسی علیه السلام شاته اور پسې دی او ګټه مخکې روانه ده. موسیٰ علیہ السلام چغی وحی صوبی حجر صوبی حجر، اے گٹی زما جامی را کماتا، اے گٹی زما جامی ما تراکا. تردی پوری چی دمن اسرائیلو پی مجلس بانی ورتیر شو، نو دیده کی او سوال لازی و داغی جواب آسان دے. سوال دا رازی چی موسیٰ علیہ السلام دا خود دا بیزتیو شرد موسیٰ علیہ السلام چی دا بربندی پا حالت کی دا دمن اسرائیلو پی مجلس بانی ورتیر شو. نو تاسو بوای چی که څوک په تنهایی کې هم غسل کوي، نو په ډیرو احادیثو کې داسې الفاظ راغلي دي او ډیر احادیث په دې باندې دلالت کوي، بیا هم جانګه استعمالول یا یو کپړه استعمالول چې عورتي غلیزه د انسان پټوي، نو دا ډیر فضیلت لري په احادیثو کې. دا دې ذکر شوی دی که یو سړی ځان لم غسل کوي، آن تر دې پورې دومره پورې علماو لیکلي که ځان له غسلخانه کې ولې غسل نه کوي، نو هم عورتي غلیزه پټول دا یو مستحب کار دی او دا یو افضل کار دی. نو چې په افضل باندې عام خلک دغه کوي عمل کولی شي، نو د الله تعالی پیغمبران په خامخا عمل کوي. نو داسې یو څه شی استعمال کړو چې هغه عورتي غریزه پټو. نو بنی اسرائیل چې کله موسی علیه السلام ولید په موسی علیه السلام باندې هغه مرضونه نو فبرأه الله مما قالوا، نو اشاره شو لدی ته اے د نبی صلی الله علیه وسلم امته، تاسو نبی صلی الله علیه وسلم ته تکالیف مور کوي په شان د تکالیف ور کولو د بنی اسرائیل او موسی علیه السلام ته. نو زمونږ د زمانی د نبی علیه السلام د زمانی منافقانو هم نبی علیه السلام ته تکلیف ور کړو، لکه په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ذل صدقات تقسیمول، ذل خویسرا یو منافقو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یار اے د الله په اے محمد وی انصاف کو تا مونږ سره انصاف ونک. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سخت غصه شو، وی تباشی چې زه انصاف نکوم نو بل وسو کې انصاف کوي. نو خپل پیغمبر باندې تاسو دای اعتراضات کوي، خپل پیغمبر ته تاسو دیس تکلیفونه ورکوي لکه موسی علیہ السلام ته چې بنی اسرائیل تکلیفونه ورکړي، دا څه کوي تاسو؟ دغسی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم او بل روایت کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام صدقات تقسیم اول نزل خو سره منافق ویل و ما اريد بها ما اريد بها ما اريد بها وجه الله تعالی د دې پیغمبر چره پدې کې د الله تعالی رضا په کې مقصد نه وې دا ملاس تقسیمات کې د الله د رضا لپاره دانه کې نو الله تعالی وی تاسو د سې کېږي لکه بنی اسرائیل چې موسی علی السلام سره تکالیف ورکړل خپل پیغمبر ته تاسو مغه شاند کې جوړیږي چې الله تباکي دا سې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې صورت کې مخ کې ذکر شو چې نبی علی السلام کله د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه نو خلکو په اعتراضونه کول کنو یې د خپل انګور سره نکاح وکړه نو تاسو سم د بنی اسرائیل هم د ځان نه جوړ کړی دي چې په پیغمبر علی السلام باندې داسې اعتراضونه کوي لکه بنی اسرائیل چې په خپل پیغمبر باندې اعتراضونه کړی وو داسې مکوئ نو ستر جمر ته معلومه شوله یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تکونوا مکیږئ په تکلیف ورکولو کې خپل پیغمبر ته کل لذینه په شان دغه کسانو باندې آز او موسی چې تکلیفونه ورکړي موسی علی السلام ته فبرأه الله نبچو ساتا غلر الله تعالی مما قالو دغه سنه چې دی ویل وکانا عند الله وجیها او دی وو پنیز د الله تعالی باندې مخاوریز حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی ويرحم الله موسى نبی علیہ السلام الله تعالی دی رحم کی په موسی علیہ السلام باندې لقد اوزی باکثر من هذا فصبر ما ته یسمره تکلیف خلق را کړی دی او اعتراضونه پکړی دی نو ردین زیات اعتراضات په موسی علیہ السلام باندې خلق کړی وی الله دی په موسی علیہ السلام باندې رحم کی خو موسی علیہ السلام بیا هم صبر کړی او سوی تن ویلی وجیه ما نسدا د دې خلقو اراده دا وا چې موسی علیہ الصلات والسلام عزت کم کی ولیکن الله تعالی وی چې زما په نسبت یې غډیر زیات عزتمن پیغمبرو نو اشاره شو ردی ته چې د سپو په غپیدلو باندې د لاروی په لار باندې روان سړی دغه عزت او احترام نه کمی سپی بلګی منافقان بلګی اعتراضونه وکي په دې باندې د چا عزت کمی گینه وجیه تفسیر سمرقندی لیکلی دی وجیه استمانه ده نو کان له جاه عنده ومنزلۃ وکرامۃ کان له عنده کان له جاه عنده ومنزلۃ وکرامۃ وہ دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی په نسبانی جاه لوی مرتبه او منزلت او وکرامۃ او لوی عزت او د الله تعالی په نسبانی نو وجیهن سمانه دا او د الله تعالی په نسبانی دی لوی مرتبه والا او د الله تعالی په نسبانی دا عزت من ډیر عزت ول الله تعالی ور کړو کان له جاه عنده ومنزلۃ وکرامۃ تفسیر سمرقندی د غلی کړی یو بل معنی ذکر کړی دا امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا وکانا عند الله وجیها او دے د الله تعالی په نسبت باندې وجیها مستجاب الدعوه موسی علیہ السلام بجې کوم دعا وکړه هغه به الله تعالی قبل ولا دعا یې قبل دې لښه ولا بس موسی علیہ السلام بجې دعا وکړه بس هغه به الله تعالی قبل ولا قارون ته چې خیره وکړه الله تعالی څنګه راونیو نو دا قبل دې له مستجاب الدعوه یو بل معنی هم په سرین ذکر کړی دا وی وانه المقبول دا الله په نسبت باندې مقبول پیغمبر دغه سی د قیامت پورې هغه مقبول پیغمبر دی حدیث کې راغلی دی کله چې الله تعالی د یو بنده سره مینه محبت کوي الله تعالی په اسمانونو کې اعلان وکي جبرئیل علیه السلام ته وایي چې زما د پلانی سره محبت دی ته سره محبت کوه بیا په اسمانونو کې اعلان وشي چې پلانی سره الله تعالی مینه محبت کوي تاسو سره مینه محبت وکي ثم یوزع له القبول فی الارض بیا غیر پاره قبول دیا و شی بزمکه کی الله تعالی د نور بندگان پزلون کی مینه محبت کی دغه پزله کی زمونږ استاد سست موسی علی السلام سره سم رضیت مینه محبت دی خلک چریخ خپل بچی له موسی نوم دی خو لیکن فرعون نوم له نک دی خپل ذی له موسی نوم دی خو لیکن قارون له نک دی بل نوم له نک دی کافرو نو موسی علی السلام انه المقبول عند الله تعالی د الله په نسبت باندې دا مقبول بنده او د الله تعالی په نسبت باندې مخاوریزو وکانا عند الله وجیها او وہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام پنیز اللہ تعالی بنی وجیها مخاورزو وجیها معنی دار چې د الله پنیز بنی ز لوی مرتبه وا یا وجیها معنی د الله پنیز بنی د عزت مندو یا وجیها معنی دار چې د دعا وا قبل دل شولا او یا دا چې قبول شوی او پزما کې او پاسمان کې غورو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، دا بل خطاب دی، آخری خطاب دی پری صورت کی، مومنانو ته خطاب دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله، یرا کوئی دی الله تعالی نه، یرا کوئی دی الله تعالی نه. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یو روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، دا آیات په تفسیر کې ډیر بهترین خبره کړی دا حدیث دی، وای من سره ای یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، کڅوک دا غواړي چې زما عزت د خلکو په نسبت باندې زیات شي، کڅوک په دی باندې خوشحالی کی چې زما د خلکو په معاشره کې زما عزت زیات شي، نو فلیتق اللہ، دا دی یری کی دا الله تعالی نه ځان کړي، تقوا او پرهیزګاری پیدا کی، د تقوادار انسان سره، د پرهیزګار انسان سره د خلکو مینه محبت، د بی دین خلکو نه، د مؤمنان مسلمانان. نو من سره ای یکون اکرم الناس، که څوک دا غواړي چې دا د خلکو په نسبت ډیر عزتمن سړی شي، نو فلیتق اللہ، دا دی الله تعالی نه یره کی. امام ابن کثیر دغه روایت ذکر کړی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان والو یره کوئی دی الله تعالی نه، وقولوا قولا سدیدا، او وایي وینا برابر د شریعت مطابق. تفسیر ماوردی معنی کړی دا سدیدن معنی عدلن، تاسو وایي هغه وینا چې هغه د انصاف ول ویناي، د ظلم او د زیاتی ویناګانې مکوئ، بلکې د انصاف ویناګانې وکئ. دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی سدیدن معنی صدقن، کله چې تاسو ویناګانې کوئ نو رښتیا وینا کوئ، دروغ شرته مه وایئ. مؤمنانو رښتیا وایئ، دروغ مه وایئ. یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم قبول بکی ستاسو لپاره، اعمالکم عملون ستاسو، قبول بکی الله تعالی عملون ستاسو. دا معنا ذکر کړی دا تفسیر ماوردی، دغه معنا ذکر کړی دا، دغه سی تفسیر مدارک دغه معنا کړی دا، تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دا. یصلح دې ځکه په سمانا سره دی، قبلول معنا سره دی. یقبل لکم اعمالکم، قبول بکی الله تعالی ستاسو عملونه. تفسیر سمرقندی، تفسیر مدارک، تفسیر ماوردی، درې وړاندې دغه معنی کړی. دویمه معنا یصلح لکم اعمالکم بالتوفیق، او تفسیر بیضاوی دغه سی عبارت دی، دغه ډیر بهترین دی، هغه ولیکي. یصلح لکم اعمالکم یوفقکم للاعمال الصالحه، الله تعالی به توفیق در کی تاسو سره د نیکو اعمالو. دا دویمه معنا ده. نو یصلح یو معنا، په معنا ده یقبل لکم اعمالکم، او دویم یوفقکم للاعمال الصالحه، الله تعالی به توفیق در کی تاسو سره د نیکو اعمالو. کله چې یو مؤمن مسلمان ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کی، الله تعالی ول د نیکو اعمالو توفیق ورکی. یا کم یو مؤمن مسلمان چې رښتیا وای ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کی، الله تعالی به نیک اعمال قبول کی، نیک اعمال به الله تعالی قبول کی. دا دویم معنی چې مې توقع کړه، یوفقکم للاعمال الصالحه، دا معنی تفسیر ماوردی کړی دا، علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کې کړی دا، او تفسیر مدارکم دغه معنی کړی. ویغفر لکم ذنوبکم، او بخنه بو کی تاسو ته گناهونو ستاسو. و میتی الله و رسوله، او چاج تابعداری وکړه د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر، نو فقد فاز فوزا عظیما، یقینا دې کامیاب شو په کامیابی لوی سره. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان کامیاب کی. کامیابی په سبا نیدا د الله په تابعداری باندې او د الله تعالی د پیغمبر په تابعداری باندې، چا چې دا تابعداری وکړه الله دې کامیاب شو. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کل آداب احکام و اخلاق اللہ تعالیٰ بیان کل، نو دایو امانتو، نو سوک چی پاغی بن عمل کئی آغا کامیاب دیں. اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر آغا خلکو تا چی آغا پا دغا امانتون کی خیانت کئی، ربط بانی پوی نشولی. دی صورت کے اللہ تعالیٰ مخ کی آداب بیان کل، نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ احکام و اخلاق بیان کل، نو څوک چې پاغي باندې عمل کوي هغه کامیاب دی. اوس دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي هغه چا ته چې په دغه احکاماتو باندې عمل ونه کی، بلکې دغه امانت کې خیانت وکي. امانت د روپونه، امانت د څه؟ امانت د الله تعالی د احکامو، امانت د اخلاقو، امانت د عبادتو، د اوامرو او د آدابو. نو څوک چې په دغه احکام باندې عمل کوي دا امانتدار انسان دی، او چې نه کوي نو هغه خیانتګر دی. نو هغه ته الله تعالی په دې آیت کې زجر ذکر کوي. دا آیات په قران کې او بیا په دې صورت کې ډیر اشکال ته مفسرین جوړ کړی دی، او کله چې دا استادان وای نو کله کله دا سی وشي طالبان نه بالکل لوارو پار خطا شي، بیا پغه نه پکې په خبانی پوي شي نه پکې په بد باندې پوي شي. زه تاسو په یو ځای کې یو ترجمه کوم بدل، چې کوم استاد په ذهن کې دا غنه بدل ترجمه ورته په یو ټکی کې کوم، بس خبر آیات پر تم حل شي، ترجمه هم د تیاد شي، او مشکلات پکې نور یوم نشته دی، هیڅ مشکل پکې نشته دی. اول ته مقصد وایم بیا ته د آیات ترجمه کوم. د دې آیات مطلب دا دی چې انا عرضنا الامانه، اول ترجمه ته وکشه بیا ته مقصد وایم. انا عرضنا الامانه یقینا، وړاندې کړل یقینا، پیش کړل مونږه امانت لرا، ذمہواری لرا، علی السماوات پاسمانونو باندې، ولارض پزمکه باندې، والجبال پغرونو باندې. الله تعالی امانتونه پیش کړل په غرونو باندې، پاسمانونو باندې، پزمکو باندې. د دې کې د امانت نو مراد چیرې د اسمان سره او د ځمکې سره مناسب ذمہواریانې تی مراد دي. ورستو ولا رازو فابین ای یحملنها، نو انکار او کاغی د او چتاولو دا غینه. هغه صحیح ترجمه نه ده، اول روانه ترجمه کوم ته بیا غی اعتراض او جواب ده ته بیا کومه آسان بیخی. واشفق ممنها ویریدل منها دا غینه، وحملها الانسان، او پورته کداغه بوج دره انسان، انه کان ظلوما جهولا، یقینا دغه انسان دی ډیر لوی ظالم، جهولا او ډیر جاهل دی. اوس راشه غ سوال ته بیا ته ترجمه کوم. سوال دې ذکر دار راځي، الله تعالی وایي چې ما پزمکه او اسمان او په غرونو باندې ذمہواری پیش کړل، نو هغه دغه نه انکار وکړ او دغه ذمہواری برداشت کړل انسان. نو چې کله برداشت کړل نو اوس دې له انعام پکارو کنه. الله تعالی وایي انه کان ظلوما جهولا، دا لوی ظالم دی او دا لوی جاهل دی. اوس ته یو چاته وی چې ورشه دا خدمت مال وکړه، لاړ شه بازار نه او مال یو پیټه راوړه، هغه پیټه په شابه نکی خوستا کور ته راورساو، او ته چې کله ستا کور ته هغه پیټه راورسای ته تو ویل کته ډیر غټ لوی ظالم او لوی جاهل انسان. نو اوس دې له شاباسه ورکول په کار وغه بوجه برداشت کړ، بل یو کس ته ته ورکی چې ورش مال پیټه راوړه، هغه یې زه انکار تی کوم مړه زنه راوړم دله. نو دا چا چې راوړ د خو وکړل او کنا هغه چا چې رانه وړه هغه خو وکړل. نو الله تعالی اسمه کې اسمانونو دغه نه انکار وکړ، او انسانانو چې دی هغه بوج پورته کړ. نو دا ان چا چې هغه بوج پورته کړ دی، الله وی دا ظالم هم دی او دا جاهل هم دی. اوس د قضې کې دا اعتراض دی، دا لوی اعتراض دی. نو تاسو باید جواب کوئ چې په هر ځای کې د حمل معنی چې دی هغه اوچتول نه دی، په هر ځای کې په قران کریم کې د حمل معنی اوچتول نه دی. په دې آیات کې د حمل معنی دا خیانت کول، په دې کې صدا، په دې کې معنی سره د حمل مراد چې دی کې خیانت کول دی. نو اس معنی دا شوله، مطلب دا تویم الله تعالی د زمکی او د اسمانونو موافق ذمہواری الله تعالی اسمانونو ته پیش کله، د هغه اسمانونو ذمہواری د هغه سره مطابق ذمہواری و. نور اوس سپوږمۍ ستوري په کراخ کار کیږي، وریځې په راځي، باران نو برابرې، ملائک په کې اوسېږي. نو بس د زمکی خپل ذمہواری د شینکی برا ټوکې غرونه او پیره پاسه ولاړی. نو د ځمکې سره مناسب ذمہواری الله تعالی حواله کړل، د اسمان سره د هغې مطابق، او دغه سې د غرونو سره د هغې مطابق. نو فابین ای یحملنها، هغې انکار وکړه د خیانت کولو نه په هغې کې، یعنی خیانت یې پکې ونه کړه. نو دی کې حمل معنی سره خیانت کول، د خیانت نه انکار وکړه. او بل دی کې حامیم سجده کې براشي، نو هغې خبره ومنله، قالتا اطوینا طائعین، اطینا طائعین، زمکی و اسمان الله تعالی ته ویل چې ته په مونږ باندې کم بوج دی، مونږ بالکل دا منو. نو فابین ای یحملنها و اشفقنا منها، او زمکی و اسمان ویریدل د خیانت کولو نه پاغي کی، و حملها الانسان، او انسان ته چې کم ذمہواری اوس پارلې شو، چې هغه د الله تعالی د دین احکام دی، جهاد دی، هجرت دی، منځ دی، زکات دی، روزه ده، د الله تعالی عبادت دی. نو حملها الانسان، انسان پاغي کی خیانت وکړه، انسان خپل ذمہواری سرته ون رسوله. الله د غرونو د الله خبره اومنله، اسمانونو د الله خبره اومنله، زمکه د الله تعالی خبره اومنله، د الله په اوامرو کې هیڅ قسم خیانت ونه کړ، خو د الله په احکاماتو کې او د الله تعالی په اوامرو په نواهیو کې چې خیانت کړی دی، نو هغه انسان کړی دی. نو انه کان ظلوما جهولا، کله چې د الله خبره اونه منل، دا ظالم دی او دا جاهل دی. نو حمل په معنا د خیانت سره، بس خبره خلاصه شوله. اوس به هغه صحیح ترجمې ته غوږ کېدی، بس خبره خلاصه سره. او دغه یو دوه عبارتونه ته وایم، او دا غیر ته حواله وایم. چې بیا په ونه کړی گئی چرته وستر جمعه ته وکشي ان عرضنا الامانه یقینا پیش کومګه امانت لرازم واری لره علی السماوات پاسمانون معنی د اسمانونو مطابق زمواری الله تعالی غی تورکله والارض والله تعالی پیش کله زمواری پس مکه باندې د زمکه سره مطابق زمواری الله تعالی زمکه تورکله والجبال او د غرونو سره مطابق زمواری الله تعالی غرون لورکله نفابین ای یحملها اغي ځان بچکه د خیانت کول نه پاغي کی فابین ای یحملها نو ځان بچکه د خیانت کول نه پاغي کی بلکی زمواری سر ته ورسوله قال تا اتینا طائعین سوره حمیم سجده کی وی الله تعالی تا زمکی ویل چې زستا خبره منم اسمانه متویل چې خبره دی منم غرونه وتمل چې خبره دی مونږ منو الله تعالی ته ویل واشفقنا منها او اسمانونه او زمکی او غرونه ویریدل منها د خیانت کول نه پاغي کی وحملها الانسان او خیانت او کباغي کی انسان د الله تعالی په اوامرو کی انسان ته کوم ذمہاری واله شولا نو هغه به خیانت وک نو کړه چې خیانت وک انه کان ظلوما جهولا یقینا دی ډیر ظالم دی او جاهل دی دا ظالم دی او جاهل اوس دغه معنا چا کړی دا نو تاسو ګورئ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کې ذکر کړی دی و معنا حملها خان فیها خیانت او کباغي کی خان فیها تفسیر قرطبی دا ذکر کړی دی تفسیر مداری کوي و معنا حملها خان فیها خیانت بکی اوکا دی ذکر حمل معنا و پرتکول نکی بلکی معنا بکوی دی خیانت تفسیر مداری کم دا ذکر کړی دی دغه سی تفسیر فتح البیان پی مقاصد القرآن و تفسیر دی اغوی قال الزجاج معنا حملها خان فیها امام زجاج رحمت اللہ علیہ دا حملها معنا کړی دا چې خان فیها پدې کې خیانت وکا فتح البیان فی مقاصد القرآن په نوم باندې تفسیر دی غیم دغه معنا کړی دا او تفسیر مدارک وای وای یرید بالامانه الطاعه لله تعالی دی آیات کې د امانت نو مراد د الله تعالی تابعداری ته مراد ده او بحمل الامانه الخیانه او د حمل نو مراد چې معنا د خیانت ته مراد ده تفسیر مدارک هم دغه معنا کړی دا نو امام قرطبی علامه نصفی رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر فتح البیان پی مقاصد القرآن امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی ده خبر ون پوه شولې نو لنډ خبر دا شولا الله تعالی د اسمانونو مطابق زمواری اسمانون ته حواله کړل د زمکې مطابق زمواری زمکې ته حواله کړل د غرونو مناسب زمواری ز غرونو ته حواله کړل نو هغه د الله تعالی خبره ومنله زمکه انکار نه کړی د الله خلاف نه کړی غرونو د الله خلاف نه کړی اسمانونو د الله تعالی خلاف نه کړی او انسانان ته کوم ذمہاری اواله شوره نو انسانانو په کې خیانت وکړه یعنی د الله تعالی احکامات په ځای باندې رانه وړل نو غرونو زمکه اسمانونو زنده‌باد شول هغه خبره ومنله او دا چا چې خیانت وکړو انه کان ظلوما جهولا دا ظالم دی او لوی جاهل دی چې الله تعالی احکامات نه مني او په هغه باندې عمل نه کوي ليعذب الله المنافقين دير فارچ عذاب ورکی الله تعالی منافقان ته ليعذب دا متعلق دی د حمل سره الله تعالی دا ذمہاری ولې پیش کړل ليعذب الله المنافقين او د انسان انکار وکړه دير فارچ عذاب ورکی الله تعالی منافقان سره ول منافقات منافقان زنانه وته والمشرکین او مشرکان سره ته ول مشرکات او مشرکات زنانه وته دې کې په منافقانو او مشرکات باندې ځان پوهې کوي نو چا چې د الله تعالی چا چې خیانت کړی په ښکارا باندې د الله تعالی نه بغاوت کړی دی نو هغه ته مشرکان ویل کیږي او چا چې خیانت کړی په پټه باندې بغاوت کړی دی نو هغه ته منافق ویل کیږي نو دا خیانت په دوه قسمو شو د الله په امانتونو کې یو ښکارا شو هغه منافقان هغه مشرکان سړی او مشرکان ښځې او بل خیانت دی په پټه باندې نو هغه منافقان سړی او منافقان ښځې شولې و یتوب الله و مهربانی که توفیق و توبی اور که الله تعالی یا مهربانی که الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو سره باندې والمؤمنات په مؤمنانو زنانو باندې چا چې په دغه امانتونو کې خیانت نه کړي الله تعالی پاګی باندې مهربانی کوي وکانه الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې تفسیر ماوردی وی وکانه الله غفورن لمن تاب من شرکه سو کې رخل شرک نه توبه او بس الله تعالی او تبخنه کوي رحیم اللہ تعالیٰ دے رحم کون کے بالہدایت الی طاعتہ خلق تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے اخبری تابیداری طرف تھا بس چھت چ اللہ تعالیٰ توفیق تو بھی اور کا او چاته چې الله تعالی نو اغي باندې اغي ته الله تعالی بخنه کوي او چاته چې الله تعالی توفیق د هدایت ورکی د طاعت د الله تعالی نو الله تعالی په هغه باندې رحم وکړه غفورن لمن تاب من شرکه او رحیمن بالهدایت الی طاعته تفسیر مواردی دغه ذکر کړی دی الله تعالی دې مونږ او تاسو په دې دویم قسم انسانانو کې راولي ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما او مهرباني وك الله تعالى په مؤمنانو سړو په مؤمنانو زنانو باندې او دې الله تعالى بخنه کوونکې رحم کوونکې